मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ के तृतीय पाद में स्वागत है। प्रथम अध्याय तृतीय पाद आत्मने पद प्रकरण चल रहा है। अनुदात गिदात्मने पद हमने पढ़ा दिया था कि अनुदात्ते तो गितस्य धातो हो परह आत्मने पदम भवति, ये हमने पढ़ा दिया था। तो इसमें कोई विशेष नहीं है। आज जो हम चलेंगे, कल विद्यार्थी जो जुड़ नहीं पाया था, इसलिए मैं उसको ये ले लेता हूँ। इसमें आस्ते जो अनुदात्त धातु प्रथम जो है आस्ते है, वस्ते, एधते, सूते, शेते, ये है। आस धातु है, उपवेशन अर्थ में है, बैठने अर्थ में है, और अनुबंध लोप करके भी धातु संज्ञा करके धातु के अधिकार में जो है आत्मने पद में तो ले आइएगा। अनुदात्ते तो गेता धातु पर, तो अनुदात्ते तो धातु है, माने आसा में सकार प्रवृत्ति जो अकार है ये अनुदात्ते है। तो अनुदात्ते जो है, तो अनुदात्ते से परे जो है आत्मने पद हुआ तो त हुआ, और फिर कर्तास में शप हो गया तो आस शप तीतात्र से त को एक कर देंगे। यहाँ पर अधिक प्रवृत्ति में शप से शप अदादिगण की धातु, इसलिए शप का लुक हो जाएगा धातु है। एध भी है अनुदात्त धातु, इसलिए आस बने पद हो गया। तो बस इसमें और कोई विशेष कुछ भी नहीं है। बस वस धातु जो है वस्ते, जो वस्ते अदादिगण का, इसलिए अभी प्रवृत्ति पेशा पद सब लुक हो गया। और एध धातु तो भुआदिगण की है, तो भू सत्याम इस पद एध वृद्ध होते, एध जो है भुआदिगण के, तो सबका लुक नहीं हुआ, तो एध अ और त है, एध ते बन गया है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आ में सकार प्रवृत्ति आकार जो है ये अनुदात है, उसकी अनुदात है। ऐसे ही वस में भी सकार प्रवृत्ति आकार जो अनुदात है उसकी संज्ञा अनुदात है ये भी, और एध में भी धकार प्रवृत्ति आकार जो है ये भी अनुदात है, आत्मने पद हो गया। और अनुदात गित धातु में जो है सूते शेते, तो सूते जैसे शूम धातु है, शूम प्राणी गर्भ विमोचने, तो यहाँ पर जो शूम है धातुआदेश हुआ धातुवादे आदि सकार को सकार होकर सू हो गया पंथी स, और सू जो है तो नित है सू, नित ng है सू, ng हलंतम से ng की संज्ञा, इसलिए नित है। तो नित धातु से परे आत्मने पद हुआ तो त हुआ है। और सप है, सबका जो है जो है अधिक प्रवृत्ति पे सप से जो है सबका लुक कर देंगे, सू और त में अति तात्व नाम देने से ये हो गया, तो सूते बन गया, श्लेषेते शीन स्वपने, शीन में भी गित है, गित धातु से परे जो है आपका परे आपको लेपद हुआ और अलादिगण की, इसलिए सबका अभी प्रवृत्त सब लुक हो गया तो शेते बन गया है। इसमें ये कोई ये नहीं था, विशेष नहीं था, अभी एक बार चर्चा कर दिया। अब भाव कर्मणो, भाव कर्मो चलेंगे, भाव कर्मो पहला अध्याय तीसरा पाद का 13वां नंबर सूत्र है। भाव कर्मो कहता है नकारांत नपुंसक लिंग भाव कर्मन शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। भावश्च कर समास है, भावश्च कर्मचि भाव कर्मणी वो भाव कर्मणो, इतने तरह उद्गम हो गया। और आत्मने पदम की अनुवृत्ति आई रही, आत्मने प्रकरण है, आत्मने पदम का जो अधिकार है अनुवृत्ति है, पहला अध्याय तीसरा पाद का 77 नंबर सूत्र तक जाएगा। अर्थात 77 नंबर सूत्र का मतलब हुआ कि जब तक परस्मयी पद न हो जाए, 77 का मतलब हुआ कि ये जो है परस्मयी पद का जो शेषात्कर्त्री परस्मयी पदम है उससे पहले पहले विभाषो पदेन प्रत्यय माने, इसमें इसका अधिकार जाता है, इसकी अनुमति जाती है। तो अब क्या हो गया जी, भावे कर्मणि च अर्थे धातु पर आत्मने पदम भवति। तो धातु कहाँ से आया, आप कहेंगे धातु कहाँ से आ गया, तो ऊपर भी बताया था यहाँ पर भी भाई आत्मने पद और परस्मयी पद होता ही है धातु से। परस्मयी पदम जो लकार जो हुआ वह धातु से पहले लकार होता है, लकार के समय इत्यादि आदेश होते हैं, तो धातु से परे ही परस्मयी पद आत्मने पद होता है, इसलिए आत्मने पद और परस्मयी पद जो पढ़ा है इस सामर्थ्य से धातु का अध्याहार हो गया, धातु का आक्षेप कर दिया हमने, धातु को आक्षेप कर दिया ले आया और अनुदात्ते तह गितह धातु कर दिया। ऐसे ही धातु पर आत्मने पदम भवति भावे कर्मणि च अर्थे। समझ में आया बालबोध जी, बालबोध जी श्रवण जी, आपको यह समझ में आया भाव कर्मणों का? बहुत सरल अर्थ है कि भावे कर्मणि, भाव कर्मणो अर्थयो हो, आप द्विवचन में करेंगे सब, तो भाव कर्मणो अर्थयो धातु पर आत्मने पदम भवति, समझ गए? हाँ, मने भाव कर्मणो अर्थयो हो धातु पर आत्मने पदम भवति, या अलग अलग करेंगे तो भावे कर्मणि च अर्थे धातु पर आत्मने पदम भवति। उदाहरण है भाव में आस्यते देवदत्तेन ग्लायते भवता सुप्यते भवता, तो ये है क्या बोलते हैं भाव और कर्म अर्थ में है, देवदत्तेन वेदः पठ्यते देवदत्तेन फलम खाद्यते क्रियते कटः त्वया ह्रियते भारो मया। तो यहाँ पर जो है आस्यते देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा बैठा बैठा जाता है, तो यहाँ पर आस उपवेशनी धातु है, आस धातु है, और वैसे ही जो है आसा जैसे कि पीछे आस्य था ऐसे ही आस धातु है, तो धातु तो हालांकि अनुदात्त है, तो अनुदात्त के आत्मने पदम से जो आत्मने पद होगा वह तो कर्तार्थ में होता है, आस्ते वस्ते इत्यादि वो तो कर्तार्थ में होता है, परंतु भाव और कर्म अर्थ में भी धातु से पर आत्मने पद होता है, तो यहाँ पर आस अनुदात्त होते हुए भी यहाँ पर जो अनुदात्ते को अनुदात्त की तापने पदम से आपने पद नहीं हुआ, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि भाव अर्थ में करना है, इसलिए भाव कर्मों से माने भाव कर्म अर्थ में जो है धातु से परे, चाहे कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो, इसमें ये नहीं फर्क पड़ता कि अनुदात्त है या स्वरित है या क्या चीज है, ये बस धातु मात्र से, धातु मात्र से आपने पद होता है, तो यहाँ पर आस धातु है उससे आत्मने पद हुआ है, तथा लट है और लट के स्थान पर जो है आत्मने पद जो तो यहाँ पर त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ल कर्मी च भावे च कर्म के बिहार लकार जो है कर्म में, अकर्मक धातु से कर्म में और कर्ता में, और अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में होते हैं, पहले हमने पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पर आस लट के स्थान पर त हो गया, क्योंकि जो है भाव कर्मणो इससे जो है प पद नियम जो करेंगे, पद विभाग पद नियम, तो पद नियम में भाव कर्मणो हो जाएगा, तो यहाँ पर त हो गया, तो आत। अब सिंह और सिद्ध की साधारण संज्ञा है, साधारण संज्ञा होने से यहाँ पर भाव अर्थ में करना है, तो भाव अर्थ में जो त हुआ है इसके, तो इसमें विकरण जो प्रत्यय होगा सार धातु के यक, इस सार धातु के यक जो है 3167 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, तीसरा अध्याय पहला पाद का, तीसरा अध्याय पहला पाद का 67 नंबर सूत्र है, 67 नंबर सूत्र है, सार्व धातु के यक निकाल लिए, निकाल लिए 67 सार्व धातु के यक। निकाल लीजिए जी जल्दी से, बाल बहुत जी निकाल निकाले, बोल दीजिए जो भी निकालिए बोल दीजिए कि मैं भी निकाल लिया, निकाल लिया। हाँ, तो सार धातु के यक, सार धातु के अकारांत नपुंसक लिंग, सार धातु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, यक ये ककारांत पुंलिंग यक शब्द प्रथम एक वचन है, भाव कर्मणो तीन भाव कर्मो जो है 3166 नंबर सूत्र है, तो इसे भाव कर्मो के हाँ जी पढ़ा दिया इसको, अच्छा पढ़ा दिया वहाँ, चलिए तो ये कर दिया, तो सार धातु के ऊपर से सिर्फ भाव कर्मों की अनुमति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, भाव कर्मणो अर्थयो, भाव कर्मणो अर्थयो सार धातु के परत धातु पर यक प्रत्यय भवती, भाव और कर्म अर्थ में जो है अर्थात भाव भावे अर्थे कर्मणी अर्थे च सार धातु के प्रत्यय परत धातु पर यक प्रत्यय, भाव और कर्म अर्थ में सार धातु प्रत्यय के प्रयोग अर्थात भाव को कहने वाला जो सार धातु, तो भाव वाचिनी कर्म वाचिनी ऐसा, भाव वाचिनी कर्म वाचिनी सार धातु कर्म वाचिनी च सार धातु के प्रत्यय परत धातु पर यक प्रत्यय भवती, तो यहाँ पर जो है तो जो है मान यक प्रत्यय हुआ, तो आस यक त है, ये अनुबंध लोप तो य हुआ, आस य तीत अग्नान प्रेरित कर दीजिए, अचों त्यागी अचों के मध्य में जो अंतिम मध्य अंतिम आदि अवयव जैसे उसको समुदाय की टी संज्ञा होती है, तो तब में अ की टी संज्ञा उसको ए हो गया, तो आश्रते बन गया, तो आश्रते भवता आत के द्वारा बैठा जाता है। इसी प्रकार ग्लय धातु है, ग्लय का अरब जी ने बोला कि ग्लय हर्ष क्षय, ग्लय हर्ष का क्षय होना, तो मैंने ग्लायते भवता आपके द्वारा हर्ष का क्षय किया जाता है, हर्ष माने खुशी का क्षय किया जाता है, अर्थात ग्लानी की जाती है, कहने का ये हुआ कि आपके द्वारा ग्लानी की जाती है, खुशी का क्षय किया जाता है, आनंद का क्षय किया जाता है, तो ग्लय धातु जो है यहाँ पर बस आदेच उपदेशे सिति, ये छठा अध्याय पहला पाद का 44 नंबर सूत्र है, ये तो नहीं पढ़ाया हूँ, पढ़ा दिया हूँ, आदेच उपदेशे सिति, अब निकाल लीजिए 6144 छठा अध्याय पहला पाद का 44 नंबर सूत्र है, 44 आदेच उपदेशे सिति आत्म प्रकरण है, निकाल लीजिए जल्दी से, निकाल लीजिए जी, कोई भी बोलिए स्वाति जी जी कोई भी वसुधा जी कोई भी बोलिए, निकाल लिया आप लोग, हाँ आदेच उपदेश सिति, तो आदेच आत तकारांत पुमलिंग आत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, एच तकारांत पुमलिंग एच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, उपदेश अकारांत पुमलिंग उपदेश शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अशिति तकारांत पुमलिंग अशित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, समास है श शित जो है स चासो इत च, सासो इत ची शित स और वह इत, यहाँ पर बहुवी समास न होकर के कर्मधारय समास है, स चासो इत ची शित स और वह इत और न शित अशित, तो शित भिन्न ये हो गया, तो स चासो इत ची शित न अशित अशित, नहीं तत्पुरुष समास कर्मधारे नहीं कर्मधारे तत्पुरुष गर्भ नहीं तत्पुरुष समास, ये हो गया, और उपदेश का मतलब है ही आप जो चार नंबर बताया ही था, तो उपदेशे माने उपदेश अवस्थाया में वा, जैसे उपदेशे जन्नाथ में उपदेशे अनासिका होती माने प्रथमोच्चारण एवं माने प्रथमोच्चारण अवस्था में ही आद्योच्चारण अवस्था में ही उपदेश अवस्था में ही अनुनासिक की संज्ञा होती है। जैसे वहां पर अर्थ है ऐसे ही यहाँ पर भी अर्थ है। उपदेश वाला आद्योच्चारण है तो उपदेशे अर्थात आद्योच्चारण अवस्थायाम एव, उपदेशे माने आद्योचरण आद्योच्चारण अवस्थायाम एव है। तो यहाँ पर उपदेशे आद्योच्चारण अवस्था में आत्भवती, तो यहाँ पर अशिति शित भिन्ने शित भिन्ने प्रत्यय पर का शित भिन्न प्रत्यय पड़े रहते शित भिन्न प्रत्यय, क्योंकि ये उपदेश अवस्था में ही उपदेश अवस्था में आद्योच्चारण अवस्था में ही एच जो है, तो एच से क्या लेना है एच धातु लेना है, एच से जो है यहाँ पर एच धातु लेना है। यहाँ पर लिपि धातु अभ्यास से जो है मंडूक कृति से धातु की अनुवृत्ति ले आइएगा। यहाँ पर पीछे जो आपने लिपि धातु अभ्यास पीछे जो आपने पीछे ये बल हमने आपको पढ़ाया हुआ है लिपि धातु अभ्यास पढ़ाया हो ना जी, लिपि धातु अभ्यास हाँ 6-1-8 नंबर सूत्र है, छठा देह पहला पद का 8वां नंबर सूत्र है, धातु की मंडूक प्लुति से अनुवृत्ति ले आएंगे। मंडूक प्लुति का आपको समझते हैं कि नहीं, माने अनुवृत्ति जो है एक तो होता है गंगा प्रवाहवत माने सर्पवत गंगा प्रवाहवत, और दूसरी जो अनुवृत्ति होती है वो मंडूक प्लुति की तरह होती है। मंडूक प्लुति जैसे मेढक, मंडूक माने मेढक फ्रॉग, जैसे फ्रॉग मेढक जो है स्थान छोड़ छोड़ करके वह कुदकता है उछलता है, इसी तरीके से वह कुछ स्थान को छोड़ देता है फिर मंडूक प्लुति की तरह आगे के सूत्र के साथ संबद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 6-1 जो 8 नंबर सूत्र है वह मंडूक प्लुति से यहाँ पर जैसे मेढक उछल करके दूसरे स्थान पर चला जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ऐसे ही लिपि धातु अभ्यास जो धातु है यह भी उछल करके यहाँ पर मैंने आदेश उपदेश जो 6-144 नंबर सूत्र है यहाँ पर आ गया है। तो अब क्या होगा जी, उपदेशावस्थायाम धातु एच एच धातु, तो एच विशेषण है धातु विशेष है, इसलिए तदंत विधि हो गई, इन विधि एजंतस्य ऐसा हो गया एजंतस्य धातु हो एजंतस्य धातु हो माने उपदेशावस्थायाम एजंतस्य धातु हो स्थाने आत्मवती, तो एजंत धातु के स्थान में तो यहाँ पर जो है म्लई जो धातु है क्या बोलते ग्लाई से ग्लई धातु जो है ग्लई तो हर्षक्षय अर्थ में, तो ग्लई जो धातु है वह ग्लई एजंत धातु है, तो उसको आकार आदेश का तो अलंकेश परिभाषा की उपस्थिति हो जाएगी, इसलिए पूरा क्या बन गया पूरा अर्थ बन गया कि शीति भिन्ने प्रत्यय प्रत्यय परत अर्थात शित भिन्ने प्रत्यय परत शित भिन्ने प्रत्यय परत एजंतस्य धातु अंतस्य अलह स्थाने आत्मवती उपदेश अवस्था है माने उपदेश अवस्थायाम एजंतस्य धातु, उपदेश अवस्था में जो एजंत धातु हो गया माने उपदेश अवस्था में जो एजंत धातु, तो इसलिए इसको दो भाग में कर देना, उपदेश अवस्थायाम यह एजंत धातु तस्य एजंत से कोई भी एजंत नहीं लिया जाएगा कि उपदेश के बाद भी, उपदेश अवस्था में ही जो एजंत हो तो उपदेश अवस्थायाम यह एजंत धातु तस्य अंतस्य अलस्थाने आत्मवती माने आकारादेशवती शिति भिन्ने प्रत्यय परतः अतः शित भिन्ने प्रत्यय परतः, शित भिन्न प्रत्यय परे हो तो उपदेश अवस्था में जो एजंत धातु उसके आकार के स्थान में जो है उसके आकार सॉरी उसके अंतिम अंक के स्थान में आकार आदेश होता है। यहाँ पे तो प्रसज्य परिदास प्रतिषेध अर्थ मैंने किया, और प्रसज्य भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दो इसका वाक्य बन जाएगा, एक वाक्य बन जाएगा कि उपदेश अवस्थायाम अगर उपदेश अर्थात आद्योचारण अवस्थायाम यह एजंत धातु तस्य अंतस अवस्थाने आकार आदेश होती क्षिति प्रत्यय परत तू न भवती, ये हो गया स्थिति तत्व पर तहतु एजंतस्य धातु स्थाने अकारादेशो न भवति। ये तो यहाँ पर जो है क्लेय जो है एजंत धातु है और सिद्ध पर है ही नहीं, कोई प्रत्यय है ही नहीं, उपदेश अवस्था में ही कहा तो सिद्ध है ही नहीं, माने सिद्ध है ही नहीं, सित वाला है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया उपदेश अवस्था में ही आई को आ हो गया तो ग्ला बन गया और फिर पूर्वत और कुछ है ही नहीं, यह इत्यादि करके ग्लायते बना लीजिएगा तो ग्लायते भवता बने उसके द्वारा ग्लानी की जाती है, उसके द्वारा हर्ष का क्षय किया जाता है, आनंद का क्षय किया जाता है। ऐसे सुप्यते भवता आपके द्वारा सोया जाता है, इसमें भी कोई विशेष नहीं है, बस यह का करके करके सब कुछ कर दीजिएगा। बस सुप्यते में जो है ये ईश्वपसय धातु है, इसमें जो विशेष है ईश्वपसय, तो अनुबंध लोप करेंगे तो स्वप है धापा देश स्वप हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो है क्योंकि स्वप और यक है और त आत्मने पद में त है ही, तो अब यहाँ पर यक का य बचा तो वची स्वपी यजने नाम किसी वची स्वपी यजादियों को कित के परते जो है संप्रसारण होता है, तो यहाँ पर यक जो कित है उसके परते स्वप को संप्रसारण हुआ तो इग यन संप्रसारणम, यन के स्थान में एक संप्रसारण होता है, यन के स्थान में एक संप्रसारण होता है, तो यहाँ पर स्वप का जो व है उस या व है उसको इक हो गया मैंने उ हो गया और तो स उ अ फिर प है संप्रसारण का से पुरुष वर्ण कर देंगे मैंने संप्रसारण जो है मैंने क्या बोलते स उ अ है तो संप्रसारण से पुरुष वर्ण हो गया तो उ हो गया तो सु यते सुप्यते बन गया सुप्यते भावता। और इसके पश्चात फिर जो है ये तो आपका क्या कहते हैं कि भाव अर्थ में हमने बता दिया, कर्म अर्थ में देव दत्ते न वेद पठ्यते, देवदत्त के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, देवदत्ते न फलम खाते फल खाया जाता है, क्रियते कटास्वया तेरे द्वारा चटाई बनाया जाता है, रियते भारो में मेरे द्वारा भार ढोया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसमें कोई विशेष नहीं, बस कर्मवाच्य में जो है यक हो जाएगा, अरे क्या बोलते हैं कर्मवाच्य में आत्मने पद हो जाएगा, वो भाववाच्य में हुआ था कर्मवाच्य में हो जाएगा। तो पठ्य थे खाद्य थे इत्यादि बन जाए। क्रियते जो है विशेष, क्रियते डुक्री धातु है, डुक्री करने डुक्रे अनुबंध लोप करके क्री हुआ और आत्मने पद में जो है कर्म अर्थ में जो है आत्मने पद ले आएगा तो और फिर यक तो होगा तो क्रिय त आपने पदम चीतान से तो कोई ते तो क्रिय ते अभी स्थिति में य को बांध करके क्री की अनुसंज्ञा है और क्री की अनुसंज्ञा होने से ऋण सयग लिंगछु सात चार अट्ठाईस नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय चौथा पद का अट्ठाईस नंबर सूत्र निकाल लीजिए, सात चार 28 से 7 4 बहुवचन है, इसमें समास है शश्च यक्ष लिंग च शयग लिंग तेषु सयग लिंगषु इत्येतरी योग द्वंद हो गया और ऊपर से ऋण ऋतः सात चार 27 नंबर जो सूत्र है, सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का जो 27 नंबर सूत्र है 27 नंबर सूत्र है उससे ऋतः की अनुवृत्ति आ रही है और साथ साथ जो है इसमें अयं एक इंगिति ये अयं एक इंगिति जो 7 4 22 नंबर सूत्र है, 7 4 22 इससे ये की अनुवृत्ति आ रही है, ये मैंने ये की अनुवृत्ति आ रही है यह स्वीकार ये ई के अनुसार आ रही है। और उसके साथ साथ जो है अंगस्थ का अधिकार चल ही रहा है और इसमें अकृत सार धातु का अकृत सार धातु कयो अकृत सार धातु कयो ये जो है इससे जो 7425 नंबर सूत्र है 7425 नंबर सूत्र है इससे अकृत सार धातु कयो से असार धातु की निर्मित आ रही है क्योंकि असार धातु कयो और अकृत सार धातु में जो है मैंने कृत च सार धातु कम जैसे कृत सार धातु के और न कृत सार धातु के अकृत सार धातु के कयो अकृत सार धातु कयो यहाँ पर अकृत न का संबंध कृत के साथ भी है और न का संबंध सार धातु के साथ भी है। न के संबंध जब कृत के साथ होगा तो अकृत हो जाएगा और न का संबंध जब असार धातु के साथ होगा तो सॉरी न का संबंध जब सार धातु के साथ होगा उसमें असार धातु हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है असार धातु जो है इसकी असार धातु के की अनुवृत्ति आ रही है मैंने असार धातु कई सप्तमी द्विवचन है तो यहाँ पर सार धातु के जब कहेंगे असार धातु तो एक हिस्से सप्तमी एक वचन कर देंगे इसलिए अर्थशास्त्र विभक्ति भी परिणाम तो असार धातु के हो गए और ये आई रहा अंगस आई रहा तो क्या अर्थ हो गया जी पहले सप्तमी व्यक्ति को लाइए उसके आधार पर अर्थ करेंगे तो क्या हो गया ये सप्तमी है इसलिए सप्तमी विशेष सप्तम्यंतम विशेषणम प्रलादे संजाता यस्मिन विधि सरावलप्राणे ये जो परिभाषा है इसके आधार पर ये जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन यकारांत पुंलिंग या सप्तमी एक वचन ये ह्रस्व यकार ह्रस्व इकार ने मैंने ह्रस्व इकारांत मैंने यकारांत मैंने य ह्रस्व इकार य है तो ये यकारादो पदादि विधि होते यकारादो अब जो है यकारादो अब यकारादो और असार धातु के निर्मित आ रही थी यकारादो असार धातु के प्रत्यय पड़ता मैंने सार धातु भिन्न प्रत्यय पड़ता यकारादो असार धातु के मैंने सार धातु भिन्न प्रत्यय पड़ता एक ये अश यगलिंशु श यगलिंशु तो अथवा श यक और लिंग तो श यक और लिंग इसके परे रहते और यकारादि और सार्धातु प्रत्यय के परे रहते क्या होता है ऋतः अंगस का विशेषण पद विकारांतस्य अंगस्य ऐसा हो जाएगा ऋदंतस्य अंगस्य विकारांतस्य अंगस्य विकारांतस अंगस्य स्थाने ऋण आदेश होती विकारांतस अंगस्य स्थाने ऋण आदेश होती ऐसा तो यहां पर जो शब्द का जो है आद्रियते आद्रियते यक का क्रियते ह्रियते और लिंग का है क्रियात क्रियात तो जैसे आद्रियते है आन पूर्वक है दृंग धातु है दृंग धातु है तो यहां पर आन पूर्वक जो है दृंग धातु है पूर्वक दृंग जैसे हम कहते हैं श को समझाने के लिए मैं कर रहा हूं हालांकि वो प्रसंग नहीं है परंतु श का मतलब आप क्या समझते हैं इसको समझाने के लिए केवल मैं आपको यहां पर बता रहा हूं और कुछ भी नहीं है। तो आपने जो श का मतलब हुआ तुदादिभ्य सुदादिभ्य स तुदादी गण की, ये जो है तुदादी गण की धातु है, दृंग और धृंग जो है तुदादी गण की धातु है। तो श तो सा धातु कहते हैं जिस धातु, तो यहां पर श परत मने शकारे प्रत्यय च परत, शकार प्रत्यय परे हो अथा श परे हो और यक परे हो, तो श का मतलब यहां पर तुदा दिव्य श जो तीन एक सूत्र नंबर सूत्र है उस श को लेना है, श प्रत्यय को लेना है। तो श मने शकार प्रत्यय परत, श प्रत्यय परत श और यक तो प्रत्यय है ही सादात के यक, श यक इत्येतयो प्रत्ययो प्रत्ययो और लिंगी च प्रत्यय परत और यकारादव और सार्धातु के च प्रत्यय परत विकारांतस्य अंगस्य विकारांतस्य अंगस्य स्थाने रिंग भवति, विकारांतस्य अंगस्य स्थाने रिंग भवति, तो क्या हो कहाँ हो, तो अलंकस परिभाषा कहता कि अंतिम अल्प हो परंतु जो है अनेकाल से सर्वस्य, अनेकाल और सिद्ध जो है वो सबके स्थान पर होता है, रिंग में जो अनेकाल हुआ र और ई दो वर्ण है, तो फिर यहाँ पर गित कहता है कि नित जो है गित रिंग नित है, तो गित चापी अंतस्थल स्थान सस्य निर्दिष्ट स्थान योग गिदादेशा तो अंतस्थल स्थान भवति, स्थान सस्य निर्दिष्ट के सामने जो गिदादेश होता है वो अंतिम अल के स्थान पर होता है, यहाँ पर अंतिम अल, तो अर्थ पूरा बन गया त्रिकारंतस अंगस अंतस अल स्थाने रिंग आदेश भवति, श श यक इत्येतयोः प्रत्ययोः परतः लिंगी, लिंग भी प्रत्ययी है, श यक लिंगशु प्रत्यय प्रत्ययेषु परतः कर दीजिए, श और यक और लिंग, तो यहां पर लिंग जो है, लिंग जो है लिंग को अलग इसलिए कहेंगे सौ यक तथा यकारादि जो है सौ स तो सार्धातुक हो गया और यकारादि सार्धातुक भिन्न लिंग परे हो, तो यहां पर असार्धातुके जो है यकारादि सार्धातुक भिन्न लिंग परे हो, तो यी का जो संबंध है, यी का जो संबंध है यी की जो वो लिंग के साथ संबंध है, इसलिए लिंगी से यकारा दो प्रत्यय पड़ता है, असाधातु असाधातु के प्रत्यय पड़ता है, क्योंकि आर्धातु के लिंग, तो इसलिए जो है असाधातु के साधातु भिन्न हो गया, तो लिंगी का संबंध है ई के साथ, इसलिए सौयक जो है मैंने सौयक लिंगशु प्रत्ययेशु पड़ता, ऐसा न करके सौयक को अलग कर दीजिएगा और लिंग को असाधातु के साथ जोड़ दीजिएगा, ई के साथ जोड़ दीजिएगा, तो अर्थ हो जाएगा सौयक इत्यो प्रत्यय पड़ता सार धातु के भिन्न यकारादो लिंगी च प्रत्यय करता, सार धातु भिन्न यकारादो लिंगी च प्रत्यय करता विकारांतस अंगस अंतस अल स्थाने रिंग भवती, रिंग आदेशो भवती, समझ में आया जी अर्थ, और समझ में आ गया सभी को, अनंत जी समझ में आया जी अच्छा जी, तो यहां पर देखो कि ये यक जो है परे है, यक प्रत्यय परे है, तो यक प्रत्यय परे रहते विकारांत अंग है क्री, उसके अंतिम अल हो गया री, गिच्छ से तो अंतिम अल के स्थान पर रिंग हुआ, तो क रिंग य त अनुबंध लोप म चला जाएगा तो क्री य ते ये बन गया, तो इसी प्रकार से रियते बन जाएगा, समझ में आ गया जी, तो क्रियते कटस्त्वया तेरे द्वारा चटाई बनाया जाता है और रियते भारोपया मेरे द्वारा भार का हरण किया जाता है, मेरे द्वारा भार हरण किया जाता है, ये हो गया। अब आगे है कर्तरी कर्म व्यतिहारे, कर्तरी ऋकारांत पुंगलिंग कर्तरी शब्द सप्तमी एक वचन है, कर्म व्यतिहारे अकारांत पुल्लिंग कर्म अकारांत पुमलिंग कर्म व्यतिहार सब शब्द में एक वचन है। समास है कर्म व्यतिहार में कर्मण व्यतिहार कर्म व्यतिहार तस्मिन कर्म व्यतिहारे, ये षष्ठी तत्व समास हो गया। आपने पदम का चल ही रहा है प्रकरण, आपने पदम का प्रकरण चल ही रहा है, इन एक जो 12 नंबर सूत्र है उसे आपने पदम की निवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि कर्मण व्यतिहार, कर्म शब्द यहाँ पर क्रिया को कर, कर्म करो कर्म करो, तो वहां पर कर्म क्रिया करो काम करो, और कर्म का मतलब यहाँ पर कर्म तो भी कर्म नहीं है। हाँ जी बोलो। अच्छा भाववाचक कर्माचरण नहीं समझते हो, ये पहले तो मैं समझाया हुआ हूँ। चलो भाववाचक कर्म, भाव का मतलब होता है धात्वार्थ, भावे भद धातु से घई प्रत्यय होता है, तो घई भाव अर्थ में, तो वहां पर हमने बताया था कि धात्वार्थ, तो भाव का अर्थ है धात्वार्थ। और वाच्य का मतलब देखो, वाच्य का मतलब हुआ अर्थ, धातु का अर्थ धात्वार्थ हुआ, तो वही भाव वाच्य हुआ। माने वाच्य माने होता तीन तरीके का अर्थ होता है, कभी हमने आप लोग को बताया होगा कि तीन तरीके का अर्थ होता है, एक होता है वाच्य अर्थ, एक होता है लक्ष्य अर्थ, एक होता है व्यंग्य अर्थ। याद आ रहा है? माने वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ, तीन तरीके का अर्थ होता है। तो जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं, शब्द शब्द के द्वारा सीधे जब अर्थ को कहा जाता है, बिना पेच बिना कोई माने बिना किसी चीज अन्य चीज जोड़े हुए जो सीधे शब्द अर्थ को कह दे, अभिधाष वाच्य उसको कहते हैं। जो शब्द अभिधा शक्ति से अर्थ को कहता है वह वाच्य रूपी अर्थ होता है, वाच्य अर्थ होता है। जो शब्द वही शब्द होगा परंतु वह लक्षणा शक्ति से अर्थ को कहेगा तो लक्ष्य अर्थ होगा, और यह वही शब्द यदि व्यंजना शक्ति से अर्थ को कहेगा तो वह व्यंग्य अर्थ होगा। माने तीन प्रकार की शक्ति होती है शब्द की, एक अभिधा शक्ति होती है, दूसरा अभिधा को संकेत भी कह देते हैं, दूसरा लक्षणा शक्ति है, तीसरा व्यंजना शक्ति है। तो अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो अभिधा का मतलब हुआ कि अभिधा शक्ति है वह शक्ति जिस शक्ति के द्वारा शब्द सीधे अर्थ को संकेत करता है, अर्थ को बताता है, और लक्षणा होता है मन अर्थ माने मुख्य अर्थ को बताता है, मुख्य अर्थ जो मुख्य अर्थ है। हमने कहा श्रवण, तो श्रवण शब्द से जो मुख्य जिसको कहा गया वो हो गया, जो भी शब्द है उस शब्द से जो मुख्य अर्थ का बोध होता है वह वाच्यार्थ होता है, समझ गया जी। और सीधे मुख्य अर्थ का बोध न होकर के घुमा फिरा करके उसको जब मुख्य अर्थ का जब बात हो जाए तब तो जिस शक्ति से अर्थ का बोध हो, जैसे गंगा में घर है तो गंगा के किनारे में घर है, ऐसा अर्थ हो गया, मुख्य अर्थ का बाध हो गया, वहां पर मुख्य अर्थ का निषेध हो गया कि गंगा में घर हो नहीं सकता, मुख्य अर्थ हुआ कि गंगा में घर हुआ तो डूब ही जाएगा, इसलिए वहां पर अर्थ हुआ कि गंगा के किनारे में घर है। और वो भी इसलिए कहा जाता है, इस तरीके से रचना की जाती है कि गंगा के किनारे में पास में घर है, दूर में नहीं, क्योंकि गंगा के जो शीतलत्व इत्यादि है उसको बताने के लिए यहाँ पर इस तरीके से बात कहा जाता है। सीधे कहेगा कि गंगा के किनारे में घर है, ऐसा कहेगा तब तो 2 किलोमीटर दूर भी गंगा किनारा हो गया, परंतु गंगा यान घोषणा करने से हुआ कि उस गंगा के जो शीतलत्व इत्यादि धर्म है, पवित्रत्व माने पवित्रता इत्यादि है, और सब उसके आता है, आनंद इत्यादि आता है, इस सबको बताने के लिए लक्षण किया जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, कितना बार मैं बोला हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, वैसे तो सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म का मतलब क्या हुआ जी? सब में ब्रह्म है, तो सब में जब ब्रह्म है तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हर चीज में ब्रह्म है, तो हर चीज ब्रह्मस्थ हो गया, स्वाभाविक है, ब्रह्म हर चीज में ब्रह्म है और ब्रह्म हर चीज में है, तो ब्रह्मस्थ हो गया। तभी अहम ब्रह्मास्मि क्यों कहा जाता है, अहम ब्रह्मस्थोस्मि क्यों नहीं कहा जाता? इसलिए नहीं कहा जाता है कि अहम ब्रह्मस्थोस्मि कहेंगे तो उस अर्थ को नहीं देगा जो अर्थ कहना चाह रहे हैं। वहां पर अहम ब्रह्मस्थोस्मि तो सब कुछ ब्रह्मस्थ है, ब्रह्मस्थ तो बिल्ली भी है, कुत्ता भी, गाय भी है, भैंस भी है, निम्न से निम्न व्यक्ति और उच्च से उच्च व्यक्ति और छोटे से छोटे पदार्थ और स्थूल से स्थूल पदार्थ, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ, सब कुछ ब्रह्मस्थ है। परंतु अहम ब्रह्मास्मि कहने से यह कहना चाह रहा है कि जब व्यक्ति योग करता है तो योग करने के बाद कुछ ही एक ऐसे गुण होते हैं ब्रह्म का जिसको वह धारण नहीं कर पाता है, नहीं तो ब्रह्म के अधिक से अधिक गुण, समझ लो कि 90% जो है ब्रह्म का गुण जब व्यक्ति जीवन में धारण कर लेता है और उसके आनंद से विभोर होता रहता है तो वह अपने आप को कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि। 90% तो कुछ एक ही है, 90 भी से भी ज्यादा हो सकता है, कुछ एक ही गुण है जो कि जीवात्मा धारण नहीं कर सकता, जैसे सृष्टि को उत्पन्न करना नहीं कर सकता। सृष्टि जैसे परमात्मा सूर्य को बनाता है, चंद्रमा को बनाता है, इस तरीके से एक योगी जो है सृष्टि को सूर्य चंद्रमा नक्षत्र इत्यादि को नहीं बना सकता। एक योगी जो है मनुष्य की उत्पत्ति उस ईश्वर जैसे अमैथुनी सृष्टि में करता है उस तरीके से नहीं कर सकता। तो ये सब जो कुछ है वह जीवों के पाप पुण्य के कर्मों को फलों को नहीं दे सकता है। तो ये सब कुछ जो है वो केवल गुण योगी नहीं धारण कर पाता, नहीं तो और अन्य 95-96 अधिक से अधिक परसेंट जो है परमात्मा के गुणों को अपना लेता है वह, तभी तो वह ब्रह्म कहलाता है, तभी तो अपने आप को कह सकता है ब्रह्मास्मि। तो इन सभी बातों को बताने के लिए परमात्मा सम हो जाता है, परमात्मा के सदृश हो जाता है, इन सभी चीज को बताने के लिए हम ब्रह्मास्मि कहा जा रहा है, उनके आनंद से युक्त वह हो जाता है, इसलिए इसको बताने के लिए हम ब्रह्मास्मि कहा जा रहा है। तो ये जब मुख्य अर्थ का बाद हो जाए तब लक्षणा की जाती है, तो हम ब्रह्मास्मि का वहां पर हो गया हम ब्रह्मस्थोस्मि, ये लक्षणा हो गया। गंगा या घोषक अर्थ हो कि गंगा तटे घोषा, और व्यंजना, व्यंजना क्या हुआ, व्यंजना हुआ कि हमने कहा कि 9 बज गया, तो यहाँ पर अमेरिका में जैसे मैंने अनंत जी ने हमें कॉल किया कि आचार्य जी 9 बज गया और कुछ नहीं बोले, केवल आचार्य जी, आचार्य जी कहीं मैं व्यस्त हो गया, मैं भूल गया पढ़ाना, तो आचार्य जी 9 बज गया। ओ तो 9 बज गया का मतलब क्या हो जी, 9 बज गया आचार्य जी, अब जो हम लोग मतलब जो है कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़े हुए हैं, आप हम लोग को पढ़ाइए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो देखो 9 बज गया, इसकी व्यंजना शक्ति से कितने लंबा इसको बोध करा दिया, 9 बज गया आचार्य जी, इसका मतलब ये हुआ कि आचार्य जी अब पढ़ाने का समय हो गया, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम सब स्काइप में कॉन्फ्रेंस कॉल में है, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आइए और पढ़ाइए, इतने बड़े अर्थ को का बोध करा दिया। तो ये व्यंजना शक्ति से बोध होता है। तो जब मुख्य अर्थ का बोध होता है मन बाद होता है तभी लक्षणा होती है। तो यहाँ पर भाव वाच्य की जो वाक्य पर मैंने कहा था, वाच्य मन हुआ कि मुख्य अर्थ जो है वह वाच्य अर्थ है। तो किसी भी धातु का जैसे भू है, भू का मुख्य अर्थ क्या है, सत्ता, तो भाव हो गया सत्ता, भाव वाच्य हो गया सत्ता। एध वृद्धौ, एध का मुख्य अर्थ है वृद्धि, तो भाव हो गया वृद्धि, वृद्धि करना। पठ व्यक्तायाम वाची, तो सॉरी कट गया, इतना अच्छा खुशी को समझा रहा था, कट गया यार, रुक जाइए। आप लोग समझ में आ रहा है ना आपको, अनंत जी? जी आ रहा है सर जी, ये तो कई बार समझाया था। आ रहा है। हाँ तो कहाँ तक आप सुन पाए थे जी, मैंने वाच्यार्थ समझ गए ना, किसी भी धातु के जो मुख्य अर्थ है वह हुआ भाव, मैंने धात्वर्थ हो गया भाव, भाव अर्थ में तो ये होगा, तो भाव अर्थ को कहते हैं भाव वाच्य, समझ गए। तो जब हम कहते हैं एक है देवदत्त सोता है, क्या कहते हैं जी, देवदत्त सोता है, और दूसरा है कि श्रवण व्याकरण पढ़ता है, तो देवदत्त सोता है, तो देवदत्त स्वपिति या देवदत्त शेते, तो यहाँ पर जो त पढ़ते हैं, पढ़ता है या सोता है, तो ता है के द्वारा किसको कहा जा रहा है? देवदत्त को। देवदत्त को तो वहां पर ते करता उसको कह रहा है, वहां पर ते जो है सोता है शेते, तो ते जो है वह कर्ता को कह रहा है, मतलब देवदत्त को कह रहा है। और ऐसे ही श्रवण व्याकरण पढ़ता है तो ता है के द्वारा किसको कहा जा रहा है? श्रवण को कहा जा रहा है। तो ये कर्ता उसको कह रहा है, तो जब कर्ता वह प्रत्यय सिंह प्रत्यय जब कर्ता अर्थ को कहेगा तो कर्तृवाच्य को कहलाया, माने कर्ता वाच्य माने अर्थ मुख्य अर्थ, तो कर्ता अर्थ को तो तीप जो है सिंह जो है मुख्य रूप से कर्ता अर्थ को कह रहा है। इसलिए देवदत्त सोता है ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। श्रवण पुस्तक पढ़ता है ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। समझ गया जी? कर्तृवाच्य समझ में आ गया आपको श्रवण जी और बालबोध जी और सभी को? अब दूसरा है अविसी को। अब कहते हैं देवदत्त के द्वारा सुनिया जाता है, जाता है क्या? जाता है बोलो। देवदत्त के द्वारा सोया जाता है, तो क्या किया जाता है देवदत्त के द्वारा? तो जाता है के द्वारा सोया को करा ना जी, सोने को। सोना किसका अर्थ है? स्वप का धातु है, स्वप का अर्थ है ना जी, स्वप का मुख्य अर्थ है सोना। और जाता है ता है, जाता है के द्वारा सोना को ही कहा जा रहा है, देवदत्त को नहीं कहा जा रहा है। तो भाव अर्थ को कहा देवदत्तेन सुप्यते, देवदत्तेन शय्यते, देवदत्तेन सुप्यते। तो देवदत्त के द्वारा सोया जाता है, जाता है क्या किया जाता है देवदत्त के द्वारा? सोया। तो सोया को मतलब सोना को कह रहा है, इसलिए भाव अर्थ को कहा, तो भाव वाच्य हो गया। भाव अर्थ को मुख्य रूप से कहेगा जब थिंग, तो भाव वाच्य हो गया। कृत भी होगा पर थिंग का प्रसिद्ध थिंग कर रहा हूं। और ऐसे कहा कि श्रवण के द्वारा व्याकरण पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है क्या पढ़ा जाता है जी? तो पढ़ा जाता है के द्वारा किसको कहा जा रहा है? व्याकरण को। हाँ ठीक है, व्याकरण को कहा जा रहा है। पढ़ा जाता है क्या पढ़ा जाता है? व्याकरण। तो पढ़ा जाता है के द्वारा यहां पर व्याकरण को कहा जा रहा है। व्याकरण क्या है? कर्म है कि नहीं? तो कर्म को कहा है, इसलिए हो गया श्रवण के द्वारा व्याकरण पढ़ा जाता है। तो जाता है पढ़ा जाता है इसके द्वारा कर्म को निर्देश किया जा रहा है, इसलिए जाता है ते जो है श्रवणेन व्याकरणम पठ्यते या व्याकरण ग्रंथ पठ्यते, श्रवणेन व्याकरण ग्रंथ पठ्यते। तो वहां पर पठ्यते कर्म है, इसलिए कर्म में मतलब के द्वारा जिसको कहेगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। देव श्रवण व्याकरण पठती, तो पठती ती के द्वारा कर्ता का, इसलिए श्रवण में प्रथमा विभक्ति होगी। और जब कहेंगे व्याकरण श्रवण के द्वारा व्याकरण पढ़ा जाता है, तो पठ्यते में ते के द्वारा कर्म को कहा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर वह ग्रंथ में प्रथमा व्यक्ति, इसलिए ग्रंथ पठ्यते। तो श्रवणेन करण करते जैसे करण कर्ता में तृतीय व्यक्ति होगी, इसलिए श्रवणेन व्याकरण ग्रंथ पठ्यते, ये कर्मवाच्य हो गया। तो जब भाव प्रधान होगा तो भाववाच्य होगा, जब कर्म अर्थ को कहेगा माने भाव अर्थ को कहेगा तिंग, तो भाववाच्य। कर्म अर्थ को कहेगा मुख्य रूप से तो कर्मवाच्य, और कर्ता अर्थ को कहेगा तो कर्तृवाच्य। तो तीन तरीके से हम वाक्य को बना सकते हैं। समझ में आ गया? अब कोई शंका तो नहीं है? हाँ, तो चलिए कर्तरी कर्म व्यति। हेलो हेलो।